utwór Euforia. Takie też było moje pierwsze wrażenie po pierwszym odsłuchu. Grupa Eagles prosto z Leeds na początek naszego dzisiejszego spotkania na skraju nocy i dnia. Niestety czas dla nich chyba w pewien sposób się zatrzymał, bo od stycznia ani widu, ani słychu. Może siedzą w studiu, być może nagrywają, no a być może przygotowują kolejną wersję 12-calowego winyla, tak samo jak w przypadku ich poprzedniego albumu Ulages. To są co prawda moje pozytywne przypuszczenia, no ale po cichu liczę, że jednak wrócą do gry. A propos, nie wiem, czy tylko ja, czy również państwo, ale mnie te dźwięki przypominają samego Roberta Smitha. Zresztą do inspiracji muzyką The Cure, czy też Killing Joke przyznają się otwarcie. Może znowu się powtórzę, bardzo się cieszę na to nasze comiesięczne spotkanie na skraju nocy i dnia. No i przy okazji zachęcam do korespondencji, nieważne czy mieli państwo zamiar właśnie kłaść się spać, czy cierpią państwo na bezsenność, no, a może ktoś przemierza właśnie z punktu A do punktu B. Proszę dać znać, gdzie nas dzisiaj słychać, no a myślę, że nocnych marków wśród słuchaczy programu trzeciego nie brakuje. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku, a jeżeli wolą państwo napisać incognito, też jest taka możliwość. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No a my w takim składzie, Halina Leszczyńska i Mateusz Tomaszuk, zapraszamy do godziny czwartej. Prawda, że tu piją, ile widzisz palców, o której chodzi spać. Zapytaj, czy się żyje, ile widzę palców. Niektórzy Takie dźwięki powstają w Gliwicach, przedpremierowo w Trójce, Bukowicz. Na razie wszystkie nowe utwory owiane są wielką tajemnicą, chociaż myślę, że Kuba już zaciera ręce i nie może się doczekać premiery. No i myślę, że też zbytnio się nie obrazi za ujawnienie nazwy tego albumu. Dyskomfort w głowie, tak będzie się nazywał. No a żeby umilić to oczekiwanie, przy okazji polecam fragment jednego z utworów, który znajduje się na ich fanpage'u z trzema hashtagami. Maciek gra ten numer pierwszy raz, Bukowicz gra ten numer pierwszy raz z Perką, prawie premiera. No a u nas w Trójce premiera, a do obejrzenia na ich fanpage'u. Lista obecności. Pani Małgorzata się melduje. Dobry wieczór przy dźwiękach idealnych na bezsenne noce. Podróże po zmroku czy kontemplacje lub wszystko jednocześnie. Na północnym wschodzie Polski dzisiaj bez widoczności księżyca, za to z blaskiem ulicznych latarni. Oby jak najwięcej takich pięknych, dzikich kart. Tak swoją drogą, jadąc tutaj do radia, nie zwróciłem uwagi, czy widać księżyc, no ale może w drodze powrotnej uda mi się go zobaczyć. Pan Zbigniew, po wspaniałym wieczorze w kinie na Zimnej Wojnie, teraz piękna noc na skraju dnia, z dziką kartą pozdrowienia z Leszna. Jest pan Kuba. Pan Kuba, prosto, krótko i na temat, serwus, pozdrawiam. Pani Aleksandra też jest w drodze z Chorwacji do Polski, jeszcze 200 kilometrów do celu. Słuchamy i pozdrawiamy. No to dzisiaj taka muzyka rzeczywiście dobra do jazdy samochodem. No i pan Kuba też pozdrawia i pan Nikifor melduje się na pokładzie i pozdrawia trójkową ekipę i czuwających przy odbiorników. Za nami była prawie premiera, no a przed nami nowość. Hate Rock prosto z Australii. Not enough. Dawno się nie, tak bardzo nie cieszyłem na widok czterech wielkich liter HCRK, czyli Hate Rock, prosto z Australii. Trochę wzięli nas z zaskoczenia, bo 4 lata czekania to chyba nie jest zjawisko miłe. Szczególnie jeżeli jest się wielkim fanem głosu Joan Standish, jej mrocznego alterego. No i tego czegoś, co przynajmniej u mnie wywołuje ciarki. Na szczęście to tylko przedsmak, bo nowy album w 2019 roku, więc mam nadzieję, że tych zwiastunów tego nowego albumu jeszcze trochę się pojawi. Zaglądamy na naszą listę obecności. Pan Paweł napisał, że Mateusza audycja dobra, oprócz Marty Malinowskiej, jeżeli dobrze pamiętam. Oczywiście dzika karta prowadzona naprzemiennie, pan Paweł dobrze pamięta. No a pani Edyta mówi dzień dobry z Londynu. No tak, no 19 minut po godzinie 3 w Londynie to jest chyba godzina przed czy godzina po. No właśnie, już zapomniałem, ale tak czy siak witamy serdecznie. No i pani Kasia, która napisała, że to jest jedna z audycji, która zawsze brzmi dobrze. Miałam dzisiaj słuchać na spokojnie, ale nie umiem. Po raz kolejny nogi rwą się do tańca, a nawet skakania po całym pokoju w rytm tych dźwięków, obowiązkowo przy zgaszonym. Pozdrawiam. No nie wiem, czy przy tej muzyce da się tańczyć, tak jak przy kolejnej nowości, no ale myślę, że pokontemplować jak najbardziej. Nowość od grupy Low. Dancing and Blood. Myślę, że nie tylko ten, ale i również Quorum i utwór Fly rozbrzmiewać będą prawie równo za tydzień w najbliższy piątek w Białymstoku podczas Halfway Festival. Wspominałem o tych trzech utworach, bo to przedsmak ich nowej płyty, która pojawi się we wrześniu. No i żeby poczuć ten klimat i tę historię, warto sprawdzić wizualizację. A tam pulsujące światło, tak właściwie to klip, w którym słychać wszystkie nowe utwory Low złączone ze sobą, Dancing and Blood, Quorum i Fly. No i przyznam się Państwu szczerze, że miałem obawy, bo do akcji wkroczył tutaj niejaki BJ Burton, który wcześniej współpracował z Bonem Iwa, ale też z Jamesem Blake'iem. No i to on właśnie zajął się produkcją wszystkich nowych utworów grupy Low, które poznamy za kilka miesięcy. No a wyjaśniając kwestię moich obaw, z jednej strony nic przecież do pana Blake'a ani do pana Bona Iwa nie mam, no ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że pan Burton może nieco przesadzić z ilością elektroniki. No tak na szczęście się nie stało, mamy stare dobre Low i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może wśród Państwa jest ktoś, kto słucha nas teraz na jednej z amerykańskich autostrad. Może się mylę, ale jeżeli tak nie ma, no to teraz proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w takim dużym, wielkim samochodzie amerykańskim i przemierzamy właśnie takie autostrady. podróżując nocą gdzieś pomiędzy Kalifornią a Nevadą, być może właśnie podczas takich podróży wielkim amerykańskim samochodem terenowym powstawała ich muzyka, a tak przynajmniej sugeruje ta okładka. Okładka albumu z B-sidami, czyli utworami, które nie znalazły się na ich głównym albumie Nevada. Robbie Hunt, czyli tak naprawdę Wyatt i Victor, przyjaciele z dzieciństwa, którzy jadąc, zmierzając na festiwal SXSW w Austin, postanowili, że stworzą film. Droga między Los Angeles a Teksasem, zachody słońca, dzień, noc, no i oni. To wszystko w klipie Destroyer. Proszę sprawdzić, ale to oczywiście po zakończeniu audycji Dzika Karta. Pani Agnieszka napisała, że Dzika Karta obok kolejnych kartek książki wprowadza wyciszenie w ten letni już poranek. No właśnie, letni poranek, słowiki ćwierkają. Chociaż mamy zamknięte okna na Myśliwieckiej. Myślę, że tak właśnie za oknem się dzieje. No a przed nami filmowa podróż z kompozytorem Pierre Desprats. Si j'ai un conseil à vous donner, mademoiselle, ne soyez jamais vulgaire. I want to be a wild girl, just wild girl on the way, in the sun on the way, always girl, always wild, go away in the violet light, where girls and always wild. To love my shapes, to love my hips, to be a wild girl, have hard nails and candy lips. Come with me down this way, towards the day, towards the night, and caress the wild light. Far away in the violet light, you'll be drowned in my tears of joy. To love my shapes, to love my hips, to be wild girl, and have hard nails and candy lips. Wyspa Reunion, początek XX wieku. No i pięciu nastolatków z dobrej rodziny, którzy popełniają brutalną zbrodnię. Ze względów oczywistych próbują uciec od odpowiedzialności, no ale trafiają na holenderskiego kapitana, który planuje im ucieczkę swoją zniszczoną żaglówką. No i jak to bywa w życiu, tak zwana karma wraca. Kapitan okazuje się tyranem, oni sami zostają wyrzuceni z pokładu, zostają skazani sami na siebie, próbują przetrwać na dzikiej wyspie z bujną roślinnością, no ale też z urzekającymi mocami. No i to wszystko właśnie w filmie La Garçon Sauvage. No i soundtrack skomponowany przez Pierre Desprat. Film futurystyczny, jakby nie z tego świata, no ale chyba nie muszę wspominać, że muzyka tutaj odgrywa pierwszoplanową rolę. Zostańmy jeszcze z Pierre na kolejne 4 minuty. I tak drastycznie się urywa. Godzina i 50 minut, tyle trwa film Legers Song Suwasz, albo jak kto woli, w wersji angielskiej The Wild Boys. No ta druga opcja chyba jednak jest zdecydowanie łatwiejsza i w zapamiętaniu, i w wymawianiu. Pierre Desprat, to on właśnie odpowiada za te mroczne filmowe obrazy. Za 18 minut godzina czwarta wybije, a przed nami chór bułgarskich pieśniarek, The Mystery of the Bulgarian Voices, choć panie nie same będą, dołączy do nich jeden tajemniczy głos. Ciekawy jestem, czy państwo odgadną, o kogo chodzi. W 20 latach ukazał się album z zupełnie nowymi dźwiękami, wśród których pojawia się również Lisa Gerrard. Mam nadzieję, że Państwo odgadli. Zresztą Gerrard często podkreślała o wpływie, jaki chór miał na jej techniki śpiewu, kiedy odkrywała ich we wczesnych latach 80. The Mystery of the Bulgarian Voices, kobiecy chór, którego korzenie sięgają lat 50. i nagrań tradycyjnych pieśni na potrzeby państwowej telewizji. No a to z kolei sprawiło, że zainteresował się nimi szwajcarski producent Marcela Celliera, który zakochał się w kulturze muzycznej Europy Wschodniej. No i tak się stało, że Marcela zebrał pieśni chóru, które dały zespołowi popularność na całym globie. No i tak się składa, że w tym roku zagrają na żywo w Katowicach podczas OFF festiwalu. Przed nami kącik orientalny. Sam Jadnan Jubran z miasta Nazaret. Bracia Jubran, a właściwie chyba powinienem powiedzieć trio. Le Trio Jubran, które jest kontynuacją rodzinnej tradycji, bo ich mama Ibtisam Hanna Jubran wyśpiewywała wiersze, które powstawały w arabskiej Hiszpanii. No a ojciec to jeden z najbardziej renomowanych producentów instrumentów strunowych w Palestynie, ale też w świecie arabskim. Mowa oczywiście o udzie, czyli najbardziej znanym instrumencie na Bliskim Wschodzie. Zresztą tradycja gry na tym instrumencie w ich rodzinie sięga 4 pokoleń. Wszystkie 3 instrumenty, które możemy oglądać na scenie podczas ich koncertów, są dziełem właśnie Wissama, który jako jeden z 3 braci poszedł w ślady przodków. Nie tylko pięknie gra na tym arabskim instrumencie udzie, ale też jest jednym z najbardziej cenionych lutników. Letrio Jubran w naszym dzisiejszym kąciku orientalnym, a przed nami I Didn't Make a Plan i Marion Williams. Pięknie na skraju nocy i dnia zaśpiewał Marion Williams. Za 4 minuty godzina 4 wybije. No a my już dziękujemy. Halina Leszczyńska, Mateusz Tomaszuk. Mam nadzieję, że do usłyszenia. We'll be right back. sierpnia. Ostry, zimny wiatr. Jak ja.